Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, evvelcine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeye geri almayın. İftira ederek ve günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?